صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اور قادری دامت برکات العالیہ کا بہت ہی پیارا لکھا ہوا استغاثہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. تو آئیے میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے, آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو, اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو, لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو, لے چلے مجھ کو جو طیبہ سفینہ دے دو. یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو, یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو, چشمے تر سو دے جگر شاہ مدینہ دے دو, چشمے تر سو دے جگر شاہ مدینہ دے دو, اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شمع, چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شمع, اپنا غم مجھے شمشاہ مدینہ دے دو, اپنا غم مجھے کو شمشاہ مدینہ دے دو, اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم, وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم, ایک جھلک ہے میرے سلطان مدینہ دے دو, ایک جھلک ہے میرے سلطان مدینہ دے دو, کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا, کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا, اپنے عطا کو الفت کا خزینہ دے دو, اپنے عطا کو الفت کا خزینہ دے دو, اذن سرکار مدینہ دے دو. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سنتوں بھرے اجتماع میں تشریف رکھیے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ اللہ عز وجل کی رضا کے لیے, حصول علم دین کے لیے, دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے حصول کے لیے اس سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری اور بیان کو سننے کی مدنی نیتیں شامل کریں گے تو انشاءاللہ ثواب میں اضافہ ہوگا. کروڑوں رحمتیں نازل ہوں میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کہ جنہوں نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں یہ حدیث پاک رقم فرمائی, جس کا مفہوم ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ دنیا میں تمہارا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی عظیم تصنیف مکاشفۃ القلوب شریف کے صفحہ 143 پر ہے. توجہ کے سنی, فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور آپ کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, آپ رو رہے تھے. نبی برحق رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے پوچھا, اے عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کی فدا قاضی وومی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دروازے پر کھڑے ہوئے جوان کی گریہ و زاری نے میرا جگر ہلا دیا. آپ نے فرمایا اسے اندر بلاؤ. جب وہ جوان حاضر خدمت ہوا تو رسالت مآب صاحب لولاک سیاہ افلاک فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے پوچھا, اے نوجوان تم کس لیے رو رہے ہو؟ اس نے عرض کی, آقا میں اپنے گناہوں کی کثرت اور رب ذوالجلال کی ناراضگی کے خوف سے رو رہا ہوں. آپ نے پوچھا, کیا تو نے شرک کیا ہے؟ عرض کی, نہیں. کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کی, نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, پھر کیا بات ہے؟ کون سا ایسا گناہ ہے کہ جو تجھے قرار نہیں لینے دے رہا اور تیری آنکھوں کے آنسو رک نہیں پا رہے اور تیرے سبب سے میرے صحابہ میں بے قراری کی کیفیت ہے؟ عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میرا گناہ بہت بڑا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا, اگر تیرے گناہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے برابر ہوں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تیری اپنی رحمت سے اسے بخش دے گا. جوان بولا, یا رسول اللہ میرا گناہ ان سے بڑا ہے. آپ نے فرمایا, تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ عرض کی, آقا میرا گناہ بڑا ہے. آپ نے فرمایا, تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش الٰہی؟ عرض کی حضور میرا گناہ بڑا ہے. آپ نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ عز و جل کی رحمت. اس پر وہ عرض گزار ہوا یا رسول اللہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت بڑی. حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ جرم عظیم کو رب عظیم عز و جل ہی معاف فرماتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو مجھے اپنا گناہ تو بتاؤ. عرض کی حضور مجھے آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں تم بتاؤ تو صحیح. عرض کی حضور میں 7 سال سے کفن چوری کر رہا تھا. انصار کی ایک لڑکی فوت ہو گئی اور میں اس کا کفن چرانے جا پہنچا. میں نے قبر کھود کر کفن لے لیا اور چل پڑا. کچھ ہی دور گیا تھا کہ مجھ پر ملعون شیطان غالب آ گیا اور میں الٹے قدم واپس پہنچا اور میری بدخمستی وائے میری محرومی میں نے اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کی. میں گناہ کر کے ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ وہ مردہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اے نوجوان خدا تجھے غارت کرے. تجھے اس نگہبان کا خوف نہ آیا جو ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاتا ہے. تو نے مجھے مردوں کی جماعت سے برہنہ کر دیا اور دربار خداوندی عز و جل میں ناپاک کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب یہ ملاحظہ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دور ہو جائے بدبخت تو جا نارے جہنم کا مستحق ہے. جیسے ہی نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جناب سے یہ الفاظ سنے اب کون سا ٹھکانا تھا اب کیا کرتا. وہ جوان وہاں سے روتا ہوا اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل سے استغفار کرتا ہوا نکل پڑا اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے حضور گریہ و زاری کرنے لگا. اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے لگا. اپنے اس عظیم گناہ پر اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں رو رو کر فریاد کرنے لگا. گڑ گڑانے لگا. استغفار کرنے لگا. توبہ کرنے لگا. اس رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا وسیلہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رب العالمین عز و جل سے معافی مانگتا رہا یہاں تک کہ 40 روز بیت گئے. جب 40 دن گزر گئے تو خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب کیفیت اپنے گناہ پر شرمندگی اور رب العالمین کی بارگاہ ہم نے گریہ و زاری اور توبہ پر بہت زیادہ لجایا ہوا عرض گزار ہوا اے میرے مولا اے میرے کریم یا رب محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اے محمد و آدم و ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے رب اگر تو نے میرے گناہ کو بخش دیا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور آپ کے اصحاب کو مطلع فرما دے وگرنہ آسمان سے آگ بھیج اور مجھے جلا دے اور جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے. اس کی استغفار اور گریہ و زاری پر رب العالمین عز و جل کی رحمت کو جوش آیا. سیدنا جبریل امین دربار رحمت للعالمین عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ و بارک وسلم میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک وسلم, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میں نے آپ کے طفیل اس نوجوان کی توبہ قبول کر لی ہے, آقا اسے اپنے پاس بلائیے اور اسے قبولیت توبہ کی نوید سنا دیجئے. میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, بری عادتیں بھی چھڑایا الہی, خطاؤں کو میری مٹایا الہی, مجھے نیک خصلت بنایا الہی, مطیع اپنا مجھ کو بنایا الہی, صدا سنتوں پر چلایا الہی, غم مصطفیٰ دے غم مصطفیٰ دے اور درد مدینہ ہٹایا الہی, انگریزی فیشن سے ہر دم بچا کر مجھے سنتوں پر چلایا الہی, مجھے مال و دولت کی آفت نے گھیرا, مجھے مال و دولت کی آفت نے گھیرا, بچایا الہی بچایا الہی, تو عطار کو چشمے نم دے کے ہر دم, تو عطار کو چشمے نم دے کے ہر دم مدینے کے غم میں رلایا الہی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا رب العالمین عز و جل کی رحمت کس قدر وسیع ہے, کس قدر بڑی ہے. وہ میرا مولا, وہ میرا کریم, وہ میرا رحیم مالک کا مولا اپنے گناہگار بندوں پر کس قدر مہربان ہے. چنانچہ سنیے سنیے اور جھومیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ زخیم و منفرد کتاب الروض الفائق بنام ترجمہ حکایتیں اور نصیحتیں صفحہ 368 پر یہ روایت موجود ہے. سنیے اور جھومیے. چنانچہ سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جب عدن کے سمندر کی گہرائی سے آگ نکلے گی تو تمام لوگ میدان محشر کی طرف ہانکے جائیں گے, میدان قیامت کی ہولاکیوں سے لوگ متحیر پیاسے مدہوش اور تاپتے ہوں گے. کہ اسی دوران اللہ تبارک و تعالی تجلی فرمائے گا تو اس کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی اور مخلوق ایک دوسرے کو دیکھ لے گی اور ماں اپنے بیٹے کو دیکھے گی جس سے دنیا میں وہ بہت محبت کرتی تھی. وہ اسے پہچان کر کہے گی اے میرے لختے جگر, اے میرے نورے نظر, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اے میرے دل کے چین, اے میری روح کے سرور, کیا میرا پیٹ تیری پناہ گاہ نہ تھا, کیا میری گود تیرے لیے نرم بستر نہ تھی, کیا میرا دودھ تیرے لیے سرابی کا باعث نہ تھا. تو بیٹھا عرض کرے گا امی جان کیوں نہیں, مگر یہ ان باتوں کا کیا محل ہے, آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں, آپ کیا چاہتی ہیں. امی کہیں گی میرے گناہ مجھ پر بھاری ہو گئے ہیں, تو ان میں سے صرف ایک گناہ اٹھا لے. تو بیٹا کہے گا امی جان امپوسیبل, یہ تو ممکن نہیں ہے, آج ہر جان اپنے عملوں میں گروی یعنی رہن ہے. اے امی جان اگر میں آپ کا بوجھ اٹھا لوں تو میرا بوجھ کون اٹھائے گا. اسی دوران اللہ عز و جل کی جناب سے ایک بنیادی اعلان کرے گا اے فلا بن فلا آؤ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ. یہ اعلان سنتے ہی اس شخص کا رنگ متغیر ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی سے حیا کے سبب اس کے اعضا بے چین ہو جائیں گے. جب ماں اپنے بیٹے کی گھبراہٹ ملاحظہ کرے گی تو پوچھے گی ہے میرے بیٹے کیا ہوا, وہ جواب میں کہے گا امی جان مجھے رب عز و جل کا پیغام ملا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، اب میں اس سے بھاگ کر جاؤں تو کہاں جاؤں، کہاں چھپوں، میرا چھٹکارا کیسے ممکن ہو؟ اسی دوران دو فرشتے اس کی طرف بڑھیں گے اور اسے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیں گے، جب اس کی امی دیکھے گی تو اسے سینے کی طرف کھینچے گی، اسے اپنے بالوں میں چھپا لے گی اور اپنی پوری طاقت سے فرشتوں کو اس سے دور کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن ہرگز دور نہ کر سکیں گی، جب دیکھیں گی کہ وہ ان سے اپنا بیٹا نہیں چھڑا سکتی تو روتے ہوئے فرشتوں سے عرض کریں گی، اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے میری قبر سے اٹھایا ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تم دونوں کو اپنا بیٹا ہرگز نہ لے جانے دیتی۔ پھر وہ اسے روتے ہوئے الوداع کرے گی اور کہے گی اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے اپنی بارگاہ میں پیشی اور حساب و کتاب کے لیے تجھے بلایا، اگر تجھے نجات مل جائے تو اپنی ماں کو مت بھولنا۔ میں بہت دیر سے کھڑی ہوں بیٹے، میں بہت حسرت عطا ہوں اور میری تکلیف اور پیاس بہت شدت اختیار کر گئی ہے۔ سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر دو فرشتے اس کے بیٹے کو سدرۃ المنتہی پر مقرر فرشتوں کے سپرد کر دیں گے، وہ پوچھے گا تمہارا تعلق کس امت سے ہے؟ لڑکا جواب دے گا میں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ فرشتہ کہے گا خوشخبری ہے تیرے لیے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر وہ فرشتہ اسے نور میں داخل کر دے گا، کوئی اندازے سے نہیں جان سکتا کہ وہ کہاں جائے گا، دائیں یا بائیں، آگے یا پیچھے۔ اچانک اسے اللہ عز و جل کی طرف سے ایک آواز سنائی دے گی، ٹھہر جا، میں تیرا رب ہوں، اپنے اعضاء کو پرسکون رہنے دے اور اپنے دل کو اطمینان دے، میرے عزت و جلال کی قسم تجھے تیری ماں اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور اپنے سینے سے چمٹا رہی تھی، تو میں تجھ پر تیری ماں سے بھی بڑھ کر شفیق ہوں، میں تجھ پر تیری ماں سے بھی بڑھ کر قریب ہوں۔ پھر ارشاد ہوگا اے میرے بندے، اپنا نام آئے اعمال پڑھ، تو وہ اسے پڑھے گا، لیکن جب کوئی گناہ پائے گا تو آواز آہستہ کر لے گا، جب کوئی نیکی پائے گا تو آواز بلند کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، اپنی نیکی کو بلند آواز سے اور برائی کو پست آواز سے کیوں پڑھتا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا اے مولا مجھے معلوم ہے کہ تو اچھائی کو ظاہر کرتا ہے اور برائی کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اے میرے بندے، میں نے تیرے گناہوں اور عیبوں کو مخلوق سے کیسے پوشیدہ رکھا جبکہ تو نے ان کے ذریعے میرا مقابلہ کیا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں تجھ سے باخبر تھا اور تجھے دیکھ رہا تھا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے مالک و مولا، مجھ میں تیرا جلالت بھرا کلام سننے کی طاقت نہیں ہے، تو مجھے جہنم میں جانے کا ہی حکم دے دے۔ اے مالک و مولا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تجھے جہنم میں جانے کا حکم دے دوں تو میرا جود و کرم اور عفو و درگزر کس کے لیے ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا ایسے رشتوں میرے بندے کو میرے فضل و رحمت سے جنت میں لے جاؤ. وہ پھر عرض کرے گا اے میرے مالک و مولا میری امی جان دنیا میں مجھے بہت چاہتی تھی, وہ مجھ پر نہایت شفیق و کریم تھی, اور آج اس نے جب مجھے دیکھا اور مجھ سے مدد چاہی اور چاہا کہ میں اس کی مدد کروں, اے میرے مالک و مولا اگر تو نے مجھے معاف کر دیا ہے تو میرا ٹھکانہ میری بجائے میری امی جان کو بخش دے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رحمت جوش پر جوش میں آئے گی. قربان جائیے قربان جائیے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا مجھے میرے عزت و جلال کی قسم میں تم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتا بلکہ میں تجھ پر بھی رحم کرتا ہوں تیری ماں پر بھی رحم کرتا ہوں. اے میرے فرشتوں ان دونوں کو میری جنت میں لے جاؤ اور میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں. عدل کریتے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, عدل کریتے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, اور فضل کریتے بخشے جاون میں ور گئے منہ کالے. اور اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل آرزو دا ہمارا نہ کیا, ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تدبیر, مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, رب کریم جل مجدہ کا مقدس مہمان ماہ رمضان اپنی تمام تر برکات لیے ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے. اس کے دو عشرے ہم سب سے رخصت ہوئے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی ان قریب رخصت ہونے کو ہے. وی گاٹ اے ویری فیو ڈیز لاسٹ موومنٹس آف دا رمضان المبارک. ہم سب اسلامی بھائی غور کریں, ہم ماہ رمضان کی عظیم دولت اس عظیم نعمت کی کیا قدر کر سکے جبکہ لمحے لمحے رب العالمین عز و جل کی رحمتیں برس رہی ہیں, اس کا کرم برس رہا ہے, اس کی عطائیں برس رہی ہیں, اس کے انعام برس رہے ہیں. ہر گھڑی میں نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں گناہگاروں کی بخشش کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں. کیا ہم بھی ان رحمت و مغفرت پانے والوں میں سے ہیں؟ ہم غور تو کریں, ہم ماہ رمضان کی عظیم نعمت کی کیا قدر کر سکے ہیں, اس کی کیا تعظیم بجا لا سکے ہیں. مقصد رمضان و روزہ قرآن کریم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اس مقصد عظیمہ کے حصول میں کس قدر ہم کامیاب ہو سکے ہیں. اور پھر یہ روایت جسے میرے آقا شیخ طریقت سے فیضان رمضان میں نقل فرمایا صفحہ 130 پر ہے, جس کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے اس پہ رب عز و جل کی اطاعت و فرما برداری اور گناہوں پر سچی توبہ نہ کی اور یہ امور اخلاص کے ساتھ انجام دے کر اپنی مغفرت نہ کروا لی, وہ شخص شقی ہے, بدبخت ہے, راندہ ہوا ہے, محروم ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, لائف از ویری شارٹ, وقت بہت تھوڑا ہے. رمضان کی یہ چند ایام باقی ہیں, کچھ ہی دن تو باقی ہیں, کچھ ہی دن, ویری فیو ڈیز, لاسٹ موومنٹ فور رمضان. ہم سب غور کریں, رحمت خدا کی چھوا چھم بارشیں ہو رہی ہیں. ہم محسوس تو کریں ہمارے قلب و ذہن کی کیفیت کیا ہے, ہمارے افعال و اقوال کی کیفیت کیا ہے, ہمارے خلوص و اخلاق کی کیفیت کیا ہے. غور کریں, فکر کریں, اور ان وقت کے تھوڑے ہونے کو نعمت جان کر آج سے توبہ کی ترکیب بنا لیں. واللہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا انعام ہے, ابھی چند دن باقی ہیں, ابھی زندگی کی نعمت باقی ہے، رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں باقی ہیں، تلاش لیلۃ القدر کے لیے چند تاک راتیں باقی ہیں، آج 25ویں شب ہے، اللہ اللہ، پھر کل 26ویں شب، زمانے کے ولی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شب ولادت مبارکہ باقی ہے، پھر 27ویں شب نزول قرآن کی مقدس گھڑیاں باقی ہیں، پھر 29ویں شب اللہ اللہ، پھر لیلۃ الجائزہ شب عید باقی ہے، پھر الوداع رمضان کی وہ مقدس گھڑیاں باقی ہیں۔ ان نعمتوں کی قدر کیجئے، خدا کی قسم ہم میں کا کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ سال رمضان کسے نصیب ہو، ہم نہیں جانتے۔ آج ہم نے رمضان پایا ہے، وی آر ویری فارچونیٹ، وی گاٹ اے فارچونیٹی، وی گاٹ اے اپرچونیٹی، مگر ہم نہیں جانتے کہ آئندہ برس ہم مسجد میں ہوں گے یا قبر میں، قبر میں، قبر میں، ہم زمین پر ہوں گے یا زمین کے گڑھے میں ہوں گے، وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ۔ ان نعمتوں کی قدر کر لیجئے، وقت بیت رہا ہے میرے آقا و مولا ملجا و ماوا ہادی و مہدی مرشدی و مرسلنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا چلوں، وقت بہت بھی گیا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مضمون بہت باقی ہے، مگر وقت کی گھڑیاں بیتتی چلی جا رہی ہیں۔ چنانچہ مکاشفۃ القلوب میں ہی امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں، رسول محتشم، نبی معظم، شفیع امم، صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، آقا نے فرمایا توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور توبہ کرنے والا اس انسان کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اللہ اللہ، نبی برحق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، وہ حافظ فرشتے اس کے ماضی کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، اس کے اعضاء جسمانی اس کی خطاؤں کو بھول جاتے ہیں، زمین کا وہ ٹکڑا جس پر اس نے گناہ کا ارتکاب کیا، آسمان کا وہ حصہ جس کے نیچے اس نے گناہ کیا، ان تمام گناہوں کو بھول جاتے ہیں۔ جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے گناہوں پر گواہی دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ سرکار کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ اپنی توبہ پر استقامت پانے والا مرتے دم جسے توبہ کی نعمت نصیب ہو، توبہ پر استقامت نصیب ہو، اللہ راضی ہوا، مصطفیٰ راضی ہوا، تو قربان جائیے اس کی نعمت کیا ہوگی، اس کا برکت کیا ہوگی، اس پر انعام کیا ہوگا، وہ ایسا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ آ جائیے دعوت اسلامی کے اس مقدس مدنی ماحول میں، آ جائیے دعوت اسلامی کا مقدس مدنی ماحول توبہ پر استقامت کا زبردست موقع فراہم کر رہا ہے۔ دعوت اسلامی کا یہ مقدس مدنی ماحول اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مقدس صحبت گناہوں سے نفرت کرنے، ایمان کی حفاظت کے لیے کڑھنے، نیکی اور تقوی اختیار کرنے اور پابند شریعت و سنت بننے کا مدنی ذہن دیتی ہے۔ اس مدنی ماحول میں ترغیب توبہ ہی نہیں بلکہ ایسا ریئل پیور انوائرمنٹ کریٹ اور ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ توبہ پر استقامت کی عظیم نعمت اور نیکیوں پر کاربند رہنے کی عظیم سعادت تادم زیست حاصل ہوتی ہے۔ آپ بھی اس خوشبودار مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے اور ان اوقات کی قدر کیجئے۔ آئیے جو اسلامی بھائی اعتکاف میں نہیں ہیں، آج سے اعتکاف پہ بیٹھ جائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، 27ویں شب سے 3 دن کے اعتکاف میں آ جائیے، جس قدر زیادہ سے زیادہ وقت ممکن ہو مدنی مراکز میں گزاریے، مساجد میں گزاریے، تلاوت قرآن کریم میں گزاریے، جن کسی سے بن پڑے باب المدینہ میں ہو تو عالمی مدنی مرکز کی بہاریں لٹیے، یہ برکات لٹیے، خدا کی قسم اس کی تو کیا ہی کہنے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی اور امیر دعوت اسلامی کی صحبت بابرکت سے ہمیشہ فیضان لینے کی نعمت عطا فرمائے، اس مدنی ماحول پر استقامت اور توبۃ النصوح کی عظیم سعادت ہم سب کا مقدر کر دے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا، صلوا علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیں۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی سی ڈی حرام روزی سے توبہ 25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر حاصل کریں۔ 25 روپے ہدیہ پر یہ وی سی ڈی آپ کو انشاءاللہ مکتبے پہ دستیاب ہوگی۔ سیلاب زدگان کے لیے دعوت اسلامی کے خدمات، سیلاب زدگان اور دعوت اسلامی، یہ وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ سے 25 روپے ہدیہ پر حاصل کریں۔ عیدین میں گلے ملنا کیسا، عیدین میں گلے ملنا کیسا، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر رہے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. کل انشاءاللہ تعالی 25 رمضان المبارک اور 26 شب ہوگی، اور الحمدللہ کل ہمارے میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر اہل سنت کے جشن ولادت کی شب ہوگی، اور انشاءاللہ عزوجل دنیا بھر میں شب ولادت عطار امیر اہل سنت کی جشن ولادت کی خوشی میں انشاءاللہ اجتماع ذکر و نعت کا انعقاد ہوگا. اور الحمدللہ عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود باب المدینہ کراچی میں موجود موتیقی ابن اسلامی بھائی یہی انشاءاللہ امیر اہل سنت کا جشن ولادت منائیں گے، اور انشاءاللہ نگران شورا کا سنت و برا بیان بھی ہوگا انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.